بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. كتشا درس يوفيتا tulikuwa katika mlango huu wa tayammum, na tukaelezea namna ya kutayammum, kadhalika na maana ya tayammum na adilla zake, min alkitabi wassunnati walijma'. Kadhalika tukachukua moja katika shurut التيمم وهو العجز عن استعمال الماء. هذه نشرت لقوانزا أنباتوا للسومة نتكون ميليز إمام رحمه الله تعالى وانباكت كما شرت من يا تيمم موجا نكشين بوق يتمي مات إما وإما، يعني كسباب حديث الزجاجة رحمه الله تعالى. الشرط الثاني ليو تنتوكي هاقة كتك شرط لفيلي الوقت. شرط لفيلي لتيمم الوقت، يعني دخول الوقت. يشترط لصحة التيمم دخول الوقت، ni sharti kuingia wakati ili tayammum iweze kusihi. Fala yatayammamu lifaridhatin qabla waqtiha. Imam anasema mtu asitayammam kwa ajili ya sala ya fardhi kabla ya kuingia wakati wake, wala linafilatin, wala pia mtu asitayammam kwa ajili ya sala ya sunna, fi waqti nahi anha, katika wakati uliokataza kuswaliwa ndani yake. Awqatu nahi, nyakati ambazo sheria imekataza kuswali sunna katika nyakati hizo. Pia mtu hatakiwi kutayammam ndani ya wakati huo. Wa hadha qawlun wa riwayatun fil madhhab. Wal qawlu thani, na qawli ya pili katika madhhab, kadhalika na madhahibi nyinginezo, annahu la yushtaratu dhalika. القول الثاني أنه لا يشترط ذلك. قول يفيل ونسمة كما في شرط كوينجية وكاتي إلي كما تيمم إويزي كسيهي لازم كوينجية وكاتي وصالة. قول يفيل ونسمة علماء شرطه لي هليكو لا يشترط هذا. Na kauli hii pia ameisema Imam Ibn Qudama, ambaye ndio mwenye kitabu hiki na aliyesema kauli hii ambayo twaisoma hapa. Pia amesema maneno mengine katika kitabu chake kikubwa Al-Mughni, anasema Imam Ibn Qudama katika Mughni, qala Ahmad, amesema Imam Ahmad, alqiyasu anna at-tayammuma bimanzilati taharati al-ma'i hatta yajidahu. Imam Ahmad amesema kwamba qiyas ya tayammum na tahara ya maji ni kwamba kutayammam bimanzilati taharati al-ma, tayammum inakuwa na inachukua nafasi ya kujitaharisha kwa maji, bimaana mtu anaruhusiwa kutayammam wakati wowote, hatta yajida almaa, mpaka atakapopata maji. Faala hadha yajuzu qabla dukhuli alwaqt. Imam Ahmad anaendelea kusema maneno yake, faala hadha, kwa hali hii, yajuzu qabla dukhuli alwaqt, inajuzu kutayammam kabla ya kuingia wakati wa swala. Wa huwa madhhabu Abi Hanifata, na hiyo ni madhhab ya Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Idhan hii ni kauli ya Imam Ahmad ambayo ameinukuu Imam Ibn Qudama katika kitabu chake Al-Mughni. Pia anasema Imam Al-Allama Sa'di, Imam Sa'di anasema fa'ala hadha, kwa hali hii, al-qawlu sahihu, qawli sahihi, baina ya aqwali za ulama, kati ya sharti, katika sharti hili, لا يشترط دخول الوقت, هذا هو القول الصحيح, كما في شرط كوينجيا وكاتي وصالة, ولا يبطل بخروجه, نوالا تيمم هيبتلك فكتوك وكاتي وصالة. هذا منين يا الإمام السعدي رحمه الله تعالى نينين لليه كما حليف ينقو الشيخ البسام كتك تهذيب شرح عمدة الطالي رحمة الله على الجميع. إذن سمعنا شرطه لي كما هنا قولي زيد يموجه فروايه كما نشرتي كوينجي وكاتي, lakini riwaya nyingine kwamba si sharti kuingia wakati, waweza ukatayamma hata kabla ya sala na huku ukakaa ukisubiria muda wa swala ufike. Ashartu thalithu, sharti la tatu, anniyatu, ni nia. Sharti la tatu katika shurut sihati التيمم النية, نية استباحة, لازم أنت أتي نية يا استباحة, استباحة للصلاة, نية يكحل لك ويي صالي, نسي نية, نية رفع, سي نية يا رفع, إن أكون نية يا استباحة. Kwa sababu tayammum ukisha tayammum unakuwa umehalalikiwa wewe kufanya ibada ambazo ulikuwa umekatazwa kabla ya tayammum, lakini utakapopata maji ni lazima ukaoge, rafu'an lilhadath raita, au ni lazima ukatayammum kwa sababu hii. Tayammum nia yake wanasema istibahatan, unakusudia kutayammam ili uhalalikiwe wewe na kufanya ibadati. Fa in tayammama linafilatin, na hii ni tufahamu kwamba si lazima kusema nawaitu istibahata, nawaitu atayammuma istibahatan lissalah. Baadhi ya vitabu vidogo vidogo vya kifikihi utakuta imeandikwa hivi, nawaitu an atayammama au nawaitu tayammuma istibahatan lissalah. Hadha la yushtarat, niya wa kusudia moyoni tu. Naam. Fa in tayammama linafilatin, iwapo mtu atatayammam kwa ajili ya sala ya sunna, lam yusalli bihi fardhan, hataruhusiwa kuswali kwa tayammum hiyo sala ya fard. Kif? Yani mathala wakati wa kutayammam umenuia waswali sunna kwa tayammum hiyo, kwa wakati huo haitakubalika uswali fardhi kwa hiyo tayammum. Utakapotaka kuswali fardhi yalzamuka an tatayammama maratan thaniya, itakulazimu katayammam tena. Raita niya, ambao wakati na tayammam ulikusudia nini? Ulikusudia kuswali sunna na fardhi, au ulikusudia kuswali sunna pekee? Mafhumu hadha? Ena. Wa in tayammama lifaridhatin, na iwapo mtu atatayammam kwa ajili ya kuswali sala ya fardhi, falahu fi'luha, anaruhusiwa kuswali sala ya sunna. Falahu fi'luha yani fayajuzu lahu an yusalli nafilatan, anaruhusiwa mtu kuswali kwa tayammum hiyo aliyokusudia wakati wa kutayammam swala ya fardhi. Waanza kutayammam, nia yako uswali fardhan, sala ya fardhi. Je, waruhusiwa kwa hii tayammumu yako uliokusudia kuswali fardhi, waruhusiwa kuswali sunna? Imamu anasema falahu fi'luha, ana haki, anaruhusiwa kuswali sala ya sunna kwa tayammumu hiyo, ambayo ni kinyume na ile ya mwanzo. Ukikusudia kuswali sunna, anasema huruhusiwi kuswali fardhi kwa tayammum hiyo. Tafahamuna hadha wale? Na akasema ukikusudia kuswali fardhi kwa tayammum yako, unaruhusiwa kuswali sunna kwa hiyo hiyo tayammum. Wa fi'lu ma sha'a min al-fara'id, pia naruhusiwa kuswali atakazo katika sala za fardhi, wa nawafili, na sala za sunna, hatta yakhruja waqtuha, mpaka utoke wakati wake, yani waqtu salah, mpaka wakati wa sala utoke. Bimaana ukiingia wakati wa sala nyingine utayammam tena. Mafhumu hadha? Hii ni qawli katika madhhab, wal qawlu thani fi nafsi almadhhab, na kauli ya pili pia katika madhhabu hii, madhhabu alhanabila, wa huwa kaulu jamhuru ulama, na hiyo ndio kauli ya jamhuru ulama, anna sahiha yasihu tayammum, kwamba usahihi inasihi, inakubalika mtu kutayammum. Na akisha tayammam mtu anaruhusiwa kuswali mashaa bitayammumihi, atakayo katika sala kwa tayammum yake hiyo hiyo, fardhan au naflan, sawasawa ni sala ya fardhi au sala ya sunna. Na sawasawa wakati wa kutayammam alikusudia kuswali sunna au alikusudia kuswali fardhi. Hii ni kauli nyingine kwamba mtu anaweza katayamam kwa kuswali kwa ajili ya kuswali sunna na anaruhusiwa kuswali swala za fardhi. Sawa. Kama vile tulivyoona katika sehemu ya pili kwamba akikusudia katika tayamamu yake kuswali fardhi anaruhusiwa kuswali sunna yoyote itakayo. Pia hivyo hivyo akinuia katika tayamamu yake kuswali sunna anaruhusiwa kuswali fardhi na sunna zingine atakazo. Na hivyo kauli nyingine kwamba itayamam unaswali fardhi moja raita ukishamaliza fardhi خلاص udhu wake umetenguka, ukitaka kuswali fardhi nyingine utayamam tena. Hadha kauli Shafi'ia. Sawa. Ni riwaya katika madhhabu ya Imam Shafi kwamba ukiswali fardhi kwa tayamum ukitaka kuswali nyingine tena fardhi inakulazimu utayamum tena. الشرط الرابع شرط لأن التراب شرط لأن لصيحة لقصيه تيمم التراب لشرط تيمم كوا مشانغا تراب لمشانغا وليو شانغانيكا نفهم بي جيف ونايتا يسمى تراب. كنا تراب ألاف كنا رملو. هناك الفرق بين الرمل والتراب. كنا تفوتك يا رمل نا تراب. أنا سمع تراب نقول مشانغا مدوغو مدوغو أمباو مشانغانيكا نفهم دون ايتو تراب. رمل نقول مشانغا مكوبا يسيو نفهم بي hata ukiumwagia maji haushikani hadharamu. Ha? Ama turab ukiumwagia maji unashikana unakuwa ni tope. Hadha turab. Idhan anasema katika sharti za sihhatu tayammum at-turab, utayammam kwa mchanga. Fala yatayammam illa biturabin tahiri. Haikubaliki mtu kutayamam ila kwa mchanga ulio msafi au udongo ulio msafi. Lahu ghubarun, mchanga wenye vumbi. Mchanga wenye vumbi. Hii ni kauli katika madhhab na kuna kauli nyingine. Annahu alqawlu thani annahu yatayamam بكل ما صعد على وجه الأرض. وبين الرسول كتيما وكل كيت كليكو كليشو جو يا أرضي. وبين صحيح كتيما وكل كيت كليشو جو يا أرضي. نهيا إن فكي ورواية كتبك إمام أحمد رحمه الله تعالى أنسيما يجوز التيمم إن يجوز كتيمم بما على وجه الأرض وكل كليشوكو جو يا أرض من تراب كما في التراب ورمل نا رمل اسمه ليس معنا يا تراب نا رمل وغيرهما نا فينجينيفو ukiacha hivyo viwili. Kwa hiyo inajuzu kutayamam juu ya jiwe raita na mfano wake, na si lazima kwamba kutayamam iwe ni kwenye mchanga ambao una vumbi pekee. Ukipatikana huo ahlan wa sahlan. Kadhalika ukipatikana mchanga ramli, mchanga mkubwa ule ambao hauna vumbi, kadhalika inajuzu. Umekosa huo, inajuzu kutayamam kwenye mawe raita au chochote ambacho kiko juu ya ardhi unachoweza kutayamam kwacho inakubalika. ويبطل التيمم هذا هو الصحيح. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لكن بطلش تيمم كلا كناش بطلش طهارة يماجي. Hapa anaeleza mubatilatu at-tayammum, anaeleza vitenguzi vya tayammum. Tuliona kule vitenguzi vya udhu wa maji, hapa anaeleza vitenguzi vya tayammum. Anasema tayammum inabatilishwa na kila kinachobatilisha udhu wa maji. Raita thumma wa khurujul waqti, pia tayammum inabatilika kwa kutoka wakati wake, wakati wa sala. Kama nilivyosema kwamba kuna kauli mbili pia hapa. Kauli hii kwamba khurujul waqti min mubtilati tayammum, wal qawlu thani annahu la yabti kama qala Sa'di rahimahullah, kama alivyosema Imam Sa'di kwamba wala yabtulu bi khurujihi, na wala tayammum haibatiliki kwa kutoka wakati wa sala. Idhan riwaya, maneno haya ni kwa riwaya hii inayoonesha kwamba tayammum inabatilika kwa kutoka wakati wake. Wal qudratu ala istimali alma'i, kadhalika katika mambo yanayobatilisha tayammum ni uwezo wa kuyatumia maji. Mtu alikuwa hawezi kutumia maji akatayammam kwa dharura hiyo, naita sasa anapokuwa amepata kudura, uwezo wa kutumia maji, batala tayammum, tayammum yake inakuwa mfanyaje, imebatilika. Au mtu alitayammam kwa sababu ya kukosa maji, fa idha wujida al ma'u batala at-tayammum, maji yakipatikana tayammum yake inakuwa mfanyaje, imebatilika. Wa in kana fi salati, hatta kama takuwa ndani ya sala, kharaja minha wa tawadda, atatoka ndani ya sala kisha atakwenda kutia udhu kisha aje aanze sala yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye aliingia katika sala kwa tayammum sahih. Kwa nini alitayammam? Kwa sababu fakadish alma, fa fi nafsi sala jaa madhe alma, wakati yupo anaendelea na sala mara maji yakaja, na akajua kwamba maji yamekuja, inatakiwa mtu huyo afanyeje? Atoke katika swala aende akatie udhu. Fahimta hadha? Hadha qawlu al-awwal. Al-qawlu al-thani, qawli ya pili, annahu la yakhruju min as-sala, qawli ya pili wanasema kwamba hatoki katika swala. وإنما يستمر في صلاته, بل أنا أندلي أنا الصلاة لكن فكمش. ليش؟ قالوا لأنه دخل فيها على وجه مأذون شرعا. قوله يبيلي ونسمى قنبا تيمم هاي بطليكي وكفتك نماجي متوكي وندني صالة, na haruhusiwi kutoka, bali atakiwa endelee na sala yake mpaka mwisho, kwa sababu huyu mtu ameingia ndani ya sala akiwa kwa kupitia njia iliyoruhusiwa kisheria. Amepitia njia gani? Njia ya tayammum. sawa, na tayammum imeruhusiwa shar'a. Kwa inakuwaje sasa aweze kutoka katika sala wakati kaingia katika hiyo swala bi tariqin ma'zunin shar'a, kwa kupitia njia ambayo imekubaliwa imeruhusiwa kisheria. Hii ni kauli ya pili, wanasema kwamba hatoki katika sala bali anaendelea na sala yake. الإمام والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كتك شرح الممتع أكي لزيا ملانقه هو تيمم هي نسيمة يخرج من الصلاة. Mtu aliye katika tayammum akipata maji akiwa katika sala, fa innahu yalzamuhu alkhuruj, inamlazimu atoke katika sala aende akatie udhu. Wabayana anna tayammum badalun min alma'i, katika maelezo yake akasema imam kwamba tayammum ni badala ya maji. Tayammum ni badala ya maji. Maji ndio asili. Tayammum ni badal. Nanyi mwafahamu albadal inakuwa na hukumu gani? Raita? Fa idha, anasema fa idha wujida almau zalat albadaliyatu. Kwa hivyo maji yakipatikana ambayo ndio asili, ile badali yafanyaje? Inaondoka. Fa idha wujida alma'u zalati albadaliyya fayazulu hukmuha, ile badal ikiondoka moja kwa moja na hukumu yake mfanyaje? Inaondoka. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, akastadili na kauli ya mtume عليه السلام aliposema fa idha wajada almaa, mtu aliyetayammam muda wote, idha muda wote atakapopata maji, waliyumissahu falyattaqillaha, amche Allah, waliyumissahu basharatahu, na hayo maji ayagusishe viungo vyake, kwa maana atawadhi. Mtu aliye katika tayammum muda wote apatapo maji, falyattaqillah, kwanza mtume anasema amuogope Allah, kisha aenda katika udhu. Akastadili na hadithi hii ya mtume sallam kwamba inatakiwa mtu akiwa katika sala akipata maji atoke katika sala aende akatie udhu, kwa sababu tayammum ni badal, na hukumu ya badal ikija asili, badali yaondoka. Kwani ni masala khilafia, kwa mtu aweza katoka na aweza asitoke. Mafhumu hadha wale, wallahu a'lam. إذن فكهبت نقاط من ماليزا باب التيمم من ماليزا ملانغو هو تيمم لكما تلبونيش السكزيلة نام نأكو تيمم نواش وكاوليزا سانا كتكا تيمم إليا يأكو تيمم ونعنديوا هذي دي سيقوسة بس نبطون الكفين دي سيقوساني هكذا لا يشترط هذا بل يتيمم وجينا كتقول ما نسمى نجوز وفانا هيفي هيفي نسو شرط هيفي شوفتا هكذا خلاص. هكذا نتيمم يا أوسو haina maana kwamba lazima ufanye hivi, kama vile tunavyoona wana maji mpaka ndevu kidevuni huko. Tayammum haina hiyo, tayammum hakidha, na si sharti kwamba lazima mapana na marefu. Mafhumu hadha. Thumma khalas thumma at-tayammum insha Allah.